रोजे को तोड़ने का किया इनाम है। खुदा के रसूल ने कहा, जो भी रोजा तोड़ता है इसे इसके अजर का एक ही इनाम होता है, ताका वो रोजा रखने वाले शख्स के इनाम से कम ना हो।